kayo magsilapit kahit na po ilang saglit. Pakinggan nyo itong awit na di na mauulit. Pero wag pong magagalit sa mga iguguhit. Ang hagupit na sinapit, mapait, masakit, malupit. Si Juan ay si Man ang nagbalik bayan. Pagkatapos ng siyam na buwan, inabutan sa kanan matalik na kaibigan, katalik ng kanyang asawa. Naghahalikan pa sila, si Juan ay napamura. Sa impyerno kayo magsama, di na kapagpigil, igil, nagigil, walang tigil, pinagpabaril. Sa bandang huli, sarili ang kinitil. Try silapit kahit na po ilang saglit. Pakinggan nyo itong awit na di na mauulit. Pero wag pong magagalit sa mga iguguhit. Ang hagupit na sinapit, mapait, masakit, malupit. Si Nene ginagahasa mula pagkabata ng amaamahang siga. Nung isang gabi pinagtangkaan uli siyang pagsamantalahan. Ayoko na, di ko na kaya, kaya si Nene ay nanlaban. Hype na hayok, tinagarang gulok, pinuhusan ang gas, saka sinilaban. Isa si Nene sa nasunog sa looban. Trae